Book 2 29 29 في المطعم 1 در رستوران 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ آیا این میز آزاد است؟ من فضل قائمة الطعام. لطفاً لیست غذا را به من بدهید. ماذا تنصح؟ توصیه شما چیست؟ من فضلك واحد بیرا. لطفاً یک آبجو به من بدهید. من فضلك واحد مي معدنيه. لطفاً یک آب معدنی به من بدهید. من فضلك واحد عصير برتقال. لطفاً یک آب پرتقال به من بدهید. من فضلك واحد قهوه. لطفاً یک قهوه به من بدهید. من فضلك واحد قهوه مع حليب. لطفاً یک قهوه با شیر به من بدهید. مع سکر من فضلك. با شکر لطفاً. من فضلك واحد شاي. من یک چای می‌خواهم. من فضلك واحد شاي مع ليمون. من یک چای با لیمو می خواهم. من فضلك واحد شاي مع حليب. من یک چای با شیر می خواهم. هل عندكم سجائر؟ سیگار دارید؟ هل عندكم منفضة سجائر؟ زیر سیگاری دارید؟ هل عندكم شعلة نار؟ كبريت داريد؟ ينقصني شوكة. من چنگال ندارم. ينقصني سكين. من كارد ندارم. ينقصني ملعقة. من قاشق ندارم.